ένα βλέμμα σου ξεψυχάω. Στ' άγγιγμά σου Θεέ μου ρίγω. Απ' τα χείλη σου ξεδιψάω και ζω μονάχα να σ' αγαπώ. Δική σου για πάντα, δική σου για πάντα, πιστή σαν θρησκεία, γλυκιά σαν παλάντα. Δική σου για πάντα, δική σου για πάντα, τραγούδια σου τραγουδάω, τις συνήθειες σου ακολουθώ. Είσαι τ' άρωμα που μεθάω και ζω μονάχα να σ' αγαπάω.